Uciekam przed życiem, uciekam przed śmiercią, miłości nie daję, miłości się boję. Uciekam przed życiem, uciekam przed śmiercią, miłości nie daję, miłości się boję. Nienawiść, czułe zmysły i płacz, odwaga, przekraczanie granic, marnowanie wody, czasu życia, siebie. Młodość, dojrzałość i miłość, lęki, pozytywne myślenie, bycie na podobieństwo do niczego bycie, czy zły, czy dobry człowiek, oto człowiek jest. Czy zły, czy dobry człowiek, oto człowiek jest. Czy zły, czy dobry człowiek, oto człowiek jest. Uciekam przed życiem, uciekam przed śmiercią, miłości nie daję, miłości się boję. Uciekam przed życiem, uciekam przed śmiercią, miłości nie daję, miłości się boję. Przyjść z pomocą, SMS pomoże, przelew pomoże też. Kara śmierci już nie jest ludzka, a życzenie śmierci jeszcze ludzkim jest. Pewność siebie, złamany kręgosłup, wstyd za to, skąd się idzie i za to, gdzie się jest. Pogarda dla tych, co stoją w miejscu. Oto człowiek jest. Czy zły, czy dobry człowiek, oto człowiek jest. Czy zły, czy dobry człowiek, oto człowiek jest. Uciekam przed życiem, uciekam przed śmiercią, miłości nie daję, miłości się boję. Uciekam przed życiem, uciekam przed śmiercią, miłości nie daję, miłości się boję. Dobry człowiek, oto człowiek jest. Czy zły, czy dobry człowiek, oto człowiek jest.